Şimdi türküler bilirsiniz, yaşayan bir varlık gibi daima yeni zamanlara, yeni zamanların gerçeklerine uyarak, uygulanarak hayatlarını sürdürürler. Bir ışmınan geldi geçti, bir ışmınan geldi geçti, Kizir oğlu Mustafa Bey. Şu dağları deldi geçti, şu dağları deldi geçti, kim kim kim, hanım kim, nigar kim, Kizir oğlu Mustafa Bey. Bir bey oğlu, bir han oğlu. Bir at biner ağa paça, bir at biner ağa paça, mecal vermez kıratka. Az kalsın ortamdan biçe, az kalsın ortamdan biçe, kim kim kim, hanım kim, nigar kim, Kizir oğlu Mustafa Bey. Bir bey oğlu, bir han oğlu. Vay ben ona eş olaydım pe pe pe pe. Anadan 15 olaydım hey hey hey. Keşke onunla kardeş olaydım. Ağam kim, paşam kim, nigar kim, hanım kim, kim kim, Kizir oğlu Mustafa Bey. Bir beyin oğlu, zor beyin oğlu, Kizir oğlu Mustafa Bey. Bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Hay eden de haya teper pe pe pe. Huy eden de huya teper hey hey hey. Kör oğlumu çaya teper. Ağam kim, paşam kim, nigar kim, canım kim, kim kim, Kizir oğlu Mustafa Bey. Bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Kizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Yalnızlık, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. Su olsan kimse içmez. Yol olsan kimse geçmez. Elin adamı ne anlar senden? Çıkarsın bir dağ başına bir ağaç bulursun. Tellersin, pullarsın, gelin eylersin. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Köpürmüş gelen bulutları. Başka ne gelir elden? Çın çın ötüyor yüreğimin kökünde şu dünyanın ıssızlığı. Tanrı kimsenin başına vermesin böyle bir yalnızlığı. 17 yaşın şiiri bu. Like Homer, these men are professional bards. They sing and play at weddings, feasts, and funerals. They were brought up from childhood in the tuition of a master. This man, Sheref Tashliova, was given away at 7 years because even then it was seen he had the bardic gift. He is now a master. His repertoire includes 100 tales from the Turkish medieval epic of Kurulu, many of them over an hour long. He's singing from Kurulu now. Here in Kars, the audience sat for 3 hours, as long as we might sit in a cinema, thrilled by the playing and by the pathos of the singing. Here it is still possible to feel the spell worked by a bard when he has an audience who believe in his magic. However distantly, Homer did something like this 2,500 years ago when he sang the tale of Troy. Ben Aşık Şeref Taşlıoğlu. 1938 Kars doğumluyum. Aşıklığa 1952 yılında başladım. Saz çaldım, bir ustadan dersimi aldım. Ben Murat Çobanoğlu. 1940 yılında Kars'ta doğdum. 1952-53'lerde de aşıklığa başladık. Fakat benim ustadım babam Aşık Külistan'dır. Saz ustadım. Sözü irticalen kendimden okurum. Şimdi aşıklığa başladım diyorsunuz ikiniz de. Aşıklık geleneğinden söz ediyoruz. Tabii bu yüzyıllar gerisine uzanan bir gelenek ve bu geleneği sizler sürdürmeseniz belki yok olup gidecek. Ama şöyle diyeyim, nedir aşık? Efendim aşık, birkaç türlü aşık vardır. Bir ilhamlı aşık vardır. Bir yazar aşık vardır. Bir usta malı öğrenen aşık vardır. 3 türlü aşık vardır. Aşıklık, geleneğimizi, töremizi kayıp ettirmeyen, devam ettiren bir nesildir. Son zamanlarda aşıklığın da son nesli kesilme üzere. Peki orada şöyle bir şey sormak istiyorum. Niçin ölmeye yüz tutuyor bu gelenek? Şunu izah edeyim ki, malumunuz aşık sade sazıyla yaşasını temin eden kişilerdir. Son zamanlarda biliyorsunuz türlü türlü müzikler çıktı. Aşıklara biraz yer verilmedi. Ve hiçbir aşığın sosyal güvence hakkı yoktur. Yani sazını çalmasa, türküsünü söylemese yaşasını temin edemiyor. Peki aşık başka iş yapmıyor mu? Hiç başka bir işi yok aşığın. Aşık geleneğinin belki en güzel örneklerini atışmalar veriyor. Ve sizler de atışmalarıyla ünlü iki sanatçısınız bildiğim kadarıyla. Dünya müziğinde, dünya halk müziğinde neredeyse eşsiz denebilecek bu tür nasıl doğmuş, nasıl gelişmiş? Aşıklık geleneğinin kökeni Dede Korkut'la var olur. Ondan sonra aşıklık çoğaldığı zaman iki tane aşıkın birisi diyelim ki çok uzak bir yerdedir. Birisi diğer bir yerdedir. Birbirlerinin gücünü, kuvvetini, dilini, sazını, sözünü, gönül hazinesini ölçebilmeleri için karşılıklı geldikleri zaman birbirinin aynen pehlivanların kol kuvvetini ölçüp birbirini mindere meydana çağırdığı gibi bunlar da dil kuvvetlerini, söz dağarcıklarının gücünü ölçme için ortaya koyar. El vurup yaremi incitme tabip, incitme tabip. Bilmem sıhhat bulmaz, hicran neler var, dert vurup da yerde eylersin derman. Her can kabul etmez, bir an neler var, bir an neler var, bir an neler var. Dert vurup da derde eylersin derman. Her can kabul etmez, bir an neler var, bir an neler. Vay dünya, dünya, fanisin dünya. Vay dünya, dünya, yalansın dünya. Canı cananı alansın dünya, alansın dünya. Derdehli olanlar dergaha gelir, dergaha gelir. Arayanlar elbet dermanın bulur. Sadık der ki kimde ne var kim bilir. Geçti güzar etti, elde neler var, elde neler var, elde neler var. Sadık der ki kimde ne var kim bilir. Geçti güzar etti, elde neler var, elde neler var. Vay dünya, dünya, fanisin dünya. Vay dünya, dünya, yalansın dünya. Aşk ile pervane dönersin dünya, dönersin dünya. Bu söylemin esin kaynağı Perikles'in ağıt söylemidir. Özgürlüğü yitirdik dostlar, ardından bir çift sözüm var. Havaya benzerdi biraz, varlığı duyulmazdı özgürlüğün, yokluğu dayanılmaz. Saklamayın derdi özgürlük beni kendinize, esirgemeyin beni ellerden, esirgendikçe tükenirim çünkü paylaşıldıkça çoğalırım ben. Oysa kendimize kalsın diye özgürlük, ona bahçelerde duvarlar ördük. Uçup gitti kuş misali bahçelerden, ne eller gördü hayrını, ne biz gördük. Yurttaşlar derdi özgürlük, bu devleti sizler yöneteceksiniz el ele. Yaşatabilmek için beni, yaşayabilmek için benimle. Oysa dünyamız öylesine küçüktü, devlet öylesine büyük. Yönetilmek öylesine rahattı, yönetmek öylesine yük. Bir seyirlik oyun saydık devleti, bıraktık oyuncuların eline. Düdük çaldı, oyun bitti, haydi dendi herkes evine. Yok artık dostlar ağlamanın yararı, ellerimizle kazıldı özgürlüğün mezarı, kendimizi gömdük içine. sesler yarım ninne, ninne, ninne. Seni alıp kara kaçım. Ninne yavrum ninne, esmer yarım ninne, ninne, ninne. Sayesinde ders belgeliğine girmiş oldum. İşte bir şey filanla yetiştirdim. O zaman o bahçelere girmek yasak değildi. Tabii bahçeleri çok aktif kullanıyorduk. Okulun ortamından bahsediyoruz değil mi? Bahçelerden yani filan bir şey yetiştirecek olduğumuz zaman bahçeleri hiç sorgusuz sualsiz rahatça kullanabiliyorduk o zamanlar. Evet. İşte geziler oldu bir takım. Özgürlük Parkı ile başladık. Ondan sonra Anadolu Kabağı'na, adalara, İstanbul'un değişik noktalarında farklı bitki örtüleri var. Yani yine hem doğal yapı, karşı, hem işte dışarıdan gelen egzotik ağaçları, onların bir şekilde ayrıntılı olarak tanımlanmaları üzerine veya hikayeler üzerine yapılan gezilerde. İkinci bir örneğin olmadığını düşünüyorum ben. Yani hani birçok üniversitede arkadaşlarımız oldu ama böyle bir birlikteliğin, yani okul içerisinde bir okul gibi bir ders var benim gözümde. Not almadığınız zaman çok şey aldığınız bir ortam. Yani felsefesi, felsefe var, tarih var, görüntü belgeliği var, belgelik araçları var. Hepsini topladığınızda aslında bir sanatçının veya sanat eğitimcisinin içinde barındırması gereken birçok şeyi alıyorsunuz. Ve bir donanımınıza yeni şeyler ekleyerek buradan mezun olduk. Kopmazsanız ders belgeliğin de artısı, sizin de artınız. Ben kopmadım. Volkan da gönül olarak kopmadı ama mesafe olarak en azından uzaktaydı. Faydası olmaz olur mu? Tabii ki. Kopmuş insanları... olsa gelmezdik. Ya kopmuş olsa gelmezdik. Aynen. Bak kimseye uğramadık. Direkt buraya geldik. Yani aynen 15 öyle. Sene, 16 sene mi oldu? Bu okula uğramadım yani. Kapısından gelmedim. Evet. İşte ilk kez geri gelmiş. Hemen hop diye buraya geldik. Evet. Hiç direkt buluştuğumuz gibi. Biz de çok mutlu olduk. Ben tam hakkını vermedim düşünüyorum. Yani. Öğrencilik yıllarımda. Yani bence daha fazla eğilmeliydim ders belgeliğine çünkü. İnanılmaz bir şey. Avni Hoca'nın da ayırdığı vakit, gösterdiği çaba. Ben mesela öğretmenlik yaptığımda, yani ne zaman yorulsam, öyle Avni Hoca aklıma gelirdi. Tekrar devam ederdim yani. Daha fazla ne verseydiniz ne yapardınız? Yani şimdiki öğrencilere bir muhtemel oluşturma anlamında soruyorum. Daha fazla vakit ayırmalıydım. Az vakit ayırdım. Yani tabii elimden geleni yaptım. Yine o dönemde de yani bir ton yere dağılmış durumdayım. İşte para kazanmam lazım. Çalışıyorum. Buradaki okulu bitirmem gerekiyor. İşte bir yandan Orman Fakültesini bitiriyorum şey olarak. Korsan olarak. İşte bir de ders bile geleni var. Tabii ki. Hepsi biraz da çok yönlüydü. Evet. Biraz da.